popo! Zachodni wiatr wieje. Piąty element. Go, ha, go! Kiedy ludzie mieli w sercu nadzieję. 2007, zachodni wiatr wieje. I co z tego, że te rapy brzmią coraz bardziej tłusto, kiedy w moim mieście coraz bardziej pusto. Pogoń za kapustą jest tą katapultą. Wata mnóstwo, stąd do Acapulco. Wyjazd jest tą furtką, wszystkich wychowało nas podwórko. Teraz jak gadamy, to tylko komórką. Matka nie rozmawia z córką, ojciec z synem. Diabli wzięli całą wspaniałą rodzinę. Robimy teraz dobrą minę do złej gry. No i cały nasz wspaniały świat szedł na psy. I my razem z nim, chcemy czy nie chcemy, gonimy plany, biegniemy, przemijamy, pielęgnujemy stare rany, kamuflujemy białe plamy. Sami się rodzimy, sami umieramy. Zachodni wiatr wieje, znów budzi się mój język, by znowu zwyciężyć. Zachodni wiatr wieje, zobacz, staje księżyc, to chyb pięciu dzielnic. Zachodni wiatr wieje, znów budzi się mój język, by znowu zwyciężyć. Zachodni wiatr wieje, zobacz, staje księżyc, to chyb pięciu dzielnic. Gatkę mam chorą, rimów mam sporo. Spotkasz mnie tam, gdzie gorąc, to Poznań, Five Boroughs, to tam biorą Bletę, Staff i Marlboro. Kruszą, kleją sporo, jest takich kilkoro. To pią, pią, Kilimandżaro. Niektórzy rozkminili dawno to i opuścili bank, no co? Bo zarobili bank, no zło nie jest się lanką, to życie co się manko, ziom. Mówi każdego dnia, rano biegniesz, gonisz tafetę, bylebyś nie popłynął jak typ co fuka fetę. Mam tu kasetę, sprzed lat wielu, ten rap co puka w dekiel. Pokolenie urodzonych w PRL-u, częściej niż porażki, same triumfy człowiek widzieć skory. Sprawdź ten beat, zrobił DJ, story. Ten klimat chory, nie jednemu bratu łeb porył. Dla mnie i dla was, niech to będzie lekcja pokory. Zachodni wiatr wieje, znów budzi się mój język, by znowu zwyciężyć. Zachodni wiatr wieje, zobacz, staje księżyc, to chyb pięciu dzielnic. Zachodni wiatr wieje, znów budzi się mój język, by znowu zwyciężyć. Zachodni wiatr wieje, zobacz, staje księżyc, to chyb pięciu dzielnic.